has got you going crazy. It's time to get out, step out into the street, where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away, underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Celebration starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on. Oh, tonight is gonna be a night like you've never known. We're gonna have a good time the whole night long. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. En een hele goede avond, lieve luisteraars van Club 96. De soul, de funk, de disco en een tikkie jazz. Je hebt even een week op moeten wachten, maar we zijn er weer. Een uur lang, speciaal voor jou. De beste soul, de funk, de disco en een tikkie jazz. En dan vooral de plaatjes die je niet zo gek veel hoort. The Rhythm of the Night van L.D. Barge. Vorige week ben ik geëindigd met L.D. Barge. En nu gestart met L.D. Barge. The Rhythm of the Night van het album The Rhythm of the Night. Beetje regenachtig vanmiddag. Eindelijk. Ja, ik kom net uit de Hoekse Waard, zeg maar. En de boeren zijn toch wel blij met een beetje regen. En eerlijk gezegd, het is ook alweer lekker, hè? Zo'n regenachtige dag. En speciaal voor jou, zei ik al. We gaan ook funk draaien. En laten we dat maar gelijk doen. Funk met de hoofdletter F. Dit zijn de Brothers Johnson. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent en goed dat je luistert. Club 96 met Norbert Ketting. Ja, ik betrap me erop dat ik hem pas ook al gedraaid had. Brand New Heavies waren dat met Sometimes. Ja, teken dat, het toch al, dat ik het toch wel een leuk nummer vind. Anders dan blijft het niet terugkomen. Heerlijk. Ja, pas was ik bij Kraak en Smaak in Rotterdam in de Maatsilo. En dan fantastisch optreden. Dan kreeg je toch weer de smaak te pakken van al die bandjes te gaan bezoeken. Ook in de buurt, ook in Rotterdam is dat dan de Brand New Heavies in november. En ik heb de kaartjes. Ja, leuk. We gaan daar met een groepje heen. En wist je dat de Brand New Heavies hun naam hebben afgeleid van een liner note op een album van James Brown? In de tekst wordt gerefereerd naar de Brand New Heavies of Funk. En oftewel de nieuwe zwaargewichten van de funk. De band vond dat zo cool klinken dat ze het als naam hebben gekozen. Een eerbetoon aan hun grote inspiratiebron. Ook wel een beetje mijn favoriet hoor, James Brown. En dat dus. En dan hebben we er niet één. We hebben er niet twee. We hebben er niet drie. Ik telde zelfs vier Buffalo Girls Go Round the Outside. Een bekend nummer van Malcolm McLaren. De titel is Buffalo Girls. Uitgebracht in 1982. En het nummer combineert hip-hop, new wave en dance rock. En bevat elementen van scratch en calls uit square dance. Het werd gepromoot met een videoclip met de Rocksteady Crew. Hey you, de Rocksteady Crew, ken je ze nog? En het nummer werd een hit in onder andere het Verenigd Koninkrijk en in Nieuw-Zeeland. Ik vond het altijd lastig om erop op te dansen. Wel een grappig nummer. Malcolm McLaren, 1982, hebben we het dan over Buffalo Girls. Four buffalo boys go around the outside, round the outside. De beste muziek hoor je op Happy Radio. Club 96. Ja, van de first buffalo to the two buffalo, three buffalo and four buffalo girls go round the outside. And Dozy Do Your Partners uit 1982 van Malcolm McLaren. Gingen we naar de disco Purple Machine. De Purple Disco Machine. Ja, zo is die. Van 7 tot 8 soul, funk, disco en een tikkie jazz op deze hele mooie zender. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. En dit uurtje altijd speciaal op de zaterdagavond om jou de zaterdagavond een beetje op te leuken, op te warmen voor alles wat nog komen gaat. Purple Disco Machine, de echte naam is Tino Piontek en hij noemt zichzelf een echte disco nerd en bezit meer dan 10.000 vinylplaten, waarvan het merendeel uit de jaren 70 en 80 stamt. Over zou ik thuis graag willen kijken. Hij gebruikt deze platen als inspiratiebron voor zijn tracks en sampled regelmatig obscure B-kantjes die hij vindt op vlooienmarkt en in krimloopwinkels door heel Europa. En zijn muziek is dus letterlijk gebouwd op vergeten disco-goud, gemixt met moderne beats en synthesizers. Hij koos de naam Purple Disco Machine als eerbetoon aan Prince. Ja, kan niet anders, ja. Purple. En zijn liefde voor disco en elektronische muziek. Disco Machine. En dan van de disco vloer gaan we naar een soulnummer, Chaka Khan. Een van mijn favorieten. En ik ken nog iemand waarvan het een favoriete nummer is. Mooi nummer. Dit is Chaka Khan met Angel. Part of town, 'cause we're the party people night and day. leave that 9-to-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness in the music get to you. Life ain't so bad at all if you live it off the wall. You can shout out all you want to, 'cause there ain't no sin in folks all getting loud. If you take the chance and do it, then there ain't no one who's gonna put you down. 'Cause we're the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave that 9-to-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Get to you, life ain't so bad at all if you live it off the wall. Story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. Think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is a famous generation. What's in your head is really started showing. Your conversation is getting kind of boring. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game, same old thing. You never change. Same old game, same old thing. Always rapping about the same old thing. Nina Simone met Funkier en een Mosquito Twitter. Een messcherpe, soulvolle uithaal naar hypocrisie en machtsmisbruik. Gebracht met haar kenmerkende vuur en flair. Een nummer dat bewijst dat ook funk scherpzinnig en maatschappelijk bewust kan zijn. En Simone gaf deze cover van Ike en Tina Turner een ongeëvenaarde kracht. Tijdloos, funky en ja, een beetje fel was dat wel, hè? En dan nu een track die de jaren 80 letterlijk definieerde. Een onweerstaanbare mix van rock en pop met een strak ritme. En de iconische videoclip met die onbewogen modellenband. Of band? Modellenband op de achtergrond. Waarschijnlijk weet je al welke ik bedoel. Klaar om mee te knikken? Want verslavender dan dit gaat het echt niet worden. En wist je dat het liedje eigenlijk bedoeld was voor Chaka Khan? Het was helemaal niet voor hem bedoeld. Maar haar platenlabel weigerde toestemming voor haar bijdrage voor deze release. Dus men besloot dat hij het solo zou gaan doen. Solo zou uitbrengen. Nou, waarschijnlijk weet je al over wie ik het heb. Ik heb al een paar tips gegeven. Hè. Verslavende. Dan dit wordt het niet iconische jaren 80 en klaar om mee te knikken. Dan heb ik het natuurlijk over Robert Palmer en Addicted to Love. We'll be right back. real rapper, slapping kittens and grabbing my crotch. I'm the artist, the golf artist, the hard as a rock. You gon' mess around and make me knock your fruit juice loose. Banana, your watermelon, and pomegranate too. Rhyming kung fu, that split bamboo. Crowd rocking, ain't no stopping that rapping ass fool. I been bad, bro, what you getting mad for? I'm gonna have to light you up. I eat flames up, crap fire out. You make me light my butt. Excuse me, with me, I got a lot of goofy. Hard to have a freaking dollhouse nice for me. Curtains go up, it's going down to that thing out the frame with my band. Wow. Of now and the best of yesterday around the clock. This is Happy Radio. Feel Right van Mark Ronson, ook wel bekend van Valerie, hè, met Amy Winehouse. Onweerstaanbare stem van Mystical, een funky, energieke track die meteen de dansvloer opjaagde. Ronson laat hier zien hoe je vintage soul en hip-hop vlekloos samenbrengt. Met een groovy productie, ja, waar je bijna niet bij stil kan blijven zitten. En dit nummer was een soundtrack uit Coming to America, nummer 2. Met Eddie Murphy. Heb je ook wel eens van die guilty pleasure? Van de week hoorde ik een nummer op de radio. Was op NPO 5 was dat. En ik dacht, oh, dat is wel een leuk nummer om bij mij te draaien in Club 96. Ja, dat ga ik dan ook doen. En ik ga daar misschien ook wat over vertellen. Dat is Bros, I Owe You Nothing. En ja, die jongens, dat is een Britse popduo uit de jaren 80. En het bestond eigenlijk uit drie broers. Matt en Luke Goss waren de frontmannen. Maar een jongere broer, Greg, was ook lid van de band. Hoewel hij minder bekend is. En wat veel mensen niet weten is dat ze een doorbraak kregen nadat ze eerst zelfverzekerd hun demo's aan verschillende plaatlabels hadden laten horen. En ze uiteindelijk zo hard gingen dat ze binnen een paar jaar uitgroeiden tot een van de grootste boybands van het decennium. I Owe You Nothing was niet hun eerste single, die ga ik straks draaien. Maar het nummer gaf ze juist die grote internationale doorbraak. Bros met I Owe You Nothing. En volgens mij was het andere nummer, When Will I Be Famous? Dit is Bros, my guilty pleasure, I Owe You Nothing. Right now, oh yes I am. Well, I went to my brother to ask for a loan, cause I was busted. I hit the bag like a dog without a bone, but I'm busted, I tell ya. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids all down with the flu. And I was just thinking about calling on you, cause I'm busted myself. Well, that's what he told me. But a man can go wrong when he is busted. The food that we can't last, summer is gone and I'm busted right now. Well, the fields all bare and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go. I'll make a living where I don't know, but I'm busted today. Y'all know I'm broke. I ain't got no money. Talking about empty pocket. Ah, forget it. What the hell with it? Charles met Things Basie Swings Busted. Ray Charles werd al op een jonge leeftijd blind, maar dat weerhield hem er niet van om een muzikaal genie te worden. Wat veel mensen niet weten is dat hij zelf piano leerde spelen door naar muziek te luisteren en de toetsen opgevoeld te vinden. En hij kon geen bladmuziek lezen natuurlijk, maar bovendien was Ray een van de eerste die gospel, blues, jazz en country moeiteloos mixte tot wat we nu kennen als soulmuziek. Aha, vandaar dat ik het toch wel in deze show voelde passen, want ja, ik kon dat niet thuisbrengen. Ik dacht, wat is er nou? Het is en niet echt funk, niet echt soul, ook niet jazz, maar zeker geen disco. Maar ja, vandaar. Het is een mix. En hij noemde zichzelf vaak de genius en veranderde de muziekindustrie voorgoed. Bijna 8 uur. Dat betekent dat het volgende programma klaar staat. Bij Club 96 ben ik er weer volgende week tussen 7 en 8. En dan gaan we weer jouw zaterdagavond opwarmen voor wat nog komen gaat die avond. En straks René de Haan draait door. Spreek is zilver, zwijgen is goud. Dus hij draait heel veel lekkere muziek. En weinig praten, zeg maar. En geniet ervan, zou ik zeggen. Geniet straks van René draait door op Happy Radio. Dat voelt goed. Mocht je nou een plaatje aan willen vragen of zeggen van joh, Norbert, ik weet nog veel betere soul, funk of disco plaatjes. Kijk dan eens op Facebook naar Club 96 en zet daar, stuur me een berichtje. Dat kan openbaar of privé, dat kan ook. En dan wellicht zit je dan volgende week in de uitzending. Kan ook anoniem, hè, dat je zegt van joh, ik wil dat het nummer gedraaid wordt. Gebeurt wel vaker. En dat we dan niet zeggen dat het een verzoekplaatje is. Internet radio, all about the music. En we gaan eruit met Shaka Tak Invitations. Tot de klok van 8 uur draaien we dit nummer. En morgenavond ben ik er weer op Happy Radio. Dan is het een herhaling van vorige week. Tot dan. En anders tot de volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je erbij was.